We'll be right back. przy mikrofonie cały czas Daniel Drums. Do godziny czwartej gram dla was muzykę Tona Allena, twórcy afrobeatu, afrofunku, niezwykle utalentowanego samouka muzycznego, który przed tygodniem dość niespodziewanie jednak odszedł od nas. Jesteśmy już w XXI wieku, jeżeli chodzi o jego dyskografię. Przed momentem słuchaliśmy dwóch nagrań z jego wspólnej płyty z Jimmym Tenorem, a przed nami płyta Film of Life, rok 2014 i nagranie African Man. Warto bowiem wspomnieć, że Tony wszedł do studia jeszcze w latach 60. i praktycznie nigdy z tego studia nie wyszedł. Jego ostatni album ukazał się w marcu bieżącego roku i gdyby nadal był z nami, gdyby na świecie nie szalał koronawirus, to w tym momencie Tony koncertowałby po Europie. Jutro zagrałby w Berlinie. African Man. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Przed momentem słuchaliśmy jazzowego oblicza Tony Allena, nagrania On Fire z jego debiutu dla Blue Note Records. Długo musiał się naczekać na takie zaproszenie, ponieważ miało to miejsce dopiero w roku 2017, chociaż Blue Note poszedł za ciosem i wydał od razu dwie płyty Allena. Jedną The Source, z której pochodzi wspomniane nagranie On Fire, i drugą o tytule A Tribute to Art Blakey and the Jazz Messengers. Czas przejść do eksperymentów Allena ze współczesną muzyką elektroniczną. W tle reinterpretacja Allenowych bębnów w wykonaniu włoskiego zespołu New Guinea. Tony co prawda nie brał udziału w produkowaniu tej płyty. Oparta jest ona na śladach licencjonowanych od Comet Records, ale z drugiej strony podobno osobiście błogosławił ten projekt. Wspomniałem wcześniej o dwóch płytach Tonego dla Blue Note Records. Była jeszcze jedna. I to jaka? Nagrana z legendą techno z Detroit. Słuchamy płyty Tomorrow Comes the Harvest duetu Tony Allen and Jeff Mills. Tony nie uznawał granic w muzyce. of the Mabaloo. They are wicked like a W. Take care of the Mabaloo. Just I know they can't be trouble you. They took I away in captivity just to say this by vanity. They teach I and I how to play while they rob all the gold away. My blue, yeah. In Africa. My blue, yeah. In Africa. My blue, yeah. In Africa. My koniec dzisiejszej audycji chciałbym oddać muzyce, która nie powstałaby, gdyby nie Tony Allen. Jego afrobeat miał olbrzymi wpływ na muzykę elektroniczną ostatnich 2-3 dekad, a najlepszym tego przykładem jest Broken Beat. Muzyka, która bardzo jasno zabłysnęła na początku tego wieku ze swoim pikiem gdzieś w okolicach roku 2006 i zaraz później, niestety, doszczętnie spłynęła w muzycznej atmosferze. Urodziła natomiast kilka nagrań, do których cały czas wracam z ogromną, ogromną przyjemnością. Jednym z nich jest numer z 99 roku, Africa od Mejca. If you don't stop, you're gonna be down. If you Zostań w domu z Trójką. Na początku audycji mówiłem, że wrócę jeszcze do Zombie od Kutiego. Dlaczego? Ponieważ groove tego nagrania, jego DNA, miało ogromny wpływ na scenę Broken Beat. Oto reinterpretacja Zombie z roku 2003 w wykonaniu super kolektywu Bax in the Attic. Damn, you can scream all you want, it's what you do every day anyway. what you see here ain't a man trying to run away. Don't you get it? It was over. But you just found out. Kept winding me right up. Now I'm all wound up. No doubt. Had to finally put my limbs out on my sleeve. But I ain't so stupid. Cause now it's you that's gotta leave. We'll be right back. muszą się przyznać, że brakuje mi Broken Beatu. Muzyki, z której płynęła tylko i wyłącznie czysta radość. Muzyki, która nauczyła mnie sporo o afrobicie. Wspominaliśmy dziś Tony Allena, wspaniałego artystę, który odszedł od nas przed tygodniem. Zostawił za sobą na szczęście ogromny katalog muzyki, która zainspirowała do tej pory całe pokolenie artystów i jestem pewien, że inspirować będzie jeszcze przez długi, długi czas. Czy duch Allena dotarł do Polski? Oczywiście, przykładów jest mnóstwo, natomiast ja posiłkować się będę jednym z najbardziej aktualnych. Niecałe 3 tygodnie temu swoją premierę miała epka Śpiewnik domowy od szczecińskiego duetu Łona i Weber. No i czym Łona i Weber inspirowali się nagrywając ten materiał? Płytą z Nigerii, która ukazała się na rynku 41 lat temu. Płytą Tony Allen Plays with Africa 70. No Accommodation for Lagos. No i tym szczecińskim No Accommodation żegnam się dziś z wami. Przy mikrofonie przez ostatnie 2 godziny Daniel Drums. Dobrej nocy, dobrego dnia i do usłyszenia wkrótce. Chwilkę, stop, dwa zdania. Dwa. Synu, ja widzę tę piłkę i twój zamiar. Tak. I wiem, że pewny strzał i że bitewny szał, ale mimo wszystko mebli żal. Jak one mają znieść ten atak? No ja, Janek, to jest przedwojenna szafa. Niech oszczędzi ją jeszcze odrobinę los. Choć weźmiemy te klocki, ułożymy coś. Nie wiem, może coś ładnego tym razem. Wiem, że trudno, Lego, co ja poradzę. Wiem, że nudy, że opcja słaba. Zresztą masz rację, w sumie nie chcesz, to nie układaj. Weź książkę, nie jak przedtem na faskę, że zamiast brzechwy wziąłeś łaskę. Weź wesołą gromadkę, jak chcesz obu naraz. Ale go poutykaj w szparach, serio, zrób z tym porządek, szelmo. Nie, nie do szafy, tam już jest pełno. Zabawek, nowych dostaw licznych. Ja cię proszę, zostaw te drzwiczki. Synu, one ledwie zipią. To tu nie wejdzie, nie będzie nic z tego. Ty miejże litość, brak miejsc. Lego się już nie załapie. Zresztą oddajmy głos samej szafie.